أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا موضوع گرمی یا ہیٹ اسٹروک ہے. رمضان شریف چونکہ اس دفعہ گرمی میں ہے اور ہمیں جو احتیاطیں کرنی ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ ضروری ہدایات آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی غذاؤں میں مرچ مسالوں کو اس گرمی میں بالکل استعمال نہ کیجیے اور کوشش یہ کریں خاص طور پہ صبح کے وقت جو آپ سالن کھاتے ہیں وہ ہرے مسالے کا ہو, ہرا دھنیا اور پودینے کے ساتھ جو مسالے ہوتے ہیں ان کا ہو, ہری مرچ کا ہو, کالی مرچ کا ہو. لال مرچ کا استعمال جو ہے صبح سحری میں کم سے کم کیا جائے, مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات, لیکن مسالہ دار چیزوں کا استعمال روزے میں صبح سحر میں نہ کیا جائے. اور گرمی سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہیں اس میں ہمارے پاس اس وقت جو پھل ہے وہ تربوز موجود ہے, آم کا شربت میں نے عرض کیا کہ آم کا شربت بالکل پتلا کر کے جس میں دودھ کا استعمال آدھا اور آدھا پانی ہو وہ کیا جائے, تربوز کا شربت کا استعمال کیا جائے اور تربوز کوشش کی جائے کہ بازار سے ایسا لے کر جائے کہ جس میں انجیکشن نہ لگے ہوں. زیادہ تر تربوز میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل لال ہونا چاہیے تربوز, اس کو کٹواتے ہیں, اگر لال نہیں ہو تو اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں یہ قدرت کا دیا ہوا ایک پھل ہے, تو اسے کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے لو کہ جہاں پر وہ انجیکشن نہ لگے ہوں. اور وہ جو لال بالکل ہو جاتا ہے وہ یہ بات طے ہے کہ وہ اتنا لال نہیں ہوتا, وہ اس کو انجیکشن کلر کے لگاتے, تو کوشش کیجئے کہ ایسے تربوز کو اوائڈ کیا جائے اور اس کو صبح کے وقت آپ اس کا شربت بھی پیجئے اور آم کا شربت بھی پیجئے. اور کوشش یہ کریں کہ جو کا استعمال جو ہے وہ رمضانوں میں گرمی کے حوالے سے آپ زیادہ بڑھا دیں. صبح کے وقت بھی آپ جو کا دلیا یا جو کا ستو جو ہے بہت عمدہ رہتا ہے. کہ جو کا ستو بنانے کی ترتیب بھی بتا دوں, اس کی ترکیب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کٹے ہوئے لے لیے جائیں, اس کو توے میں اچھی طریقے سے بھونا جائے اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ پیس لیا جائے, تو یہ آپ کا جو کا ستو ہو گیا. ویسے بازار میں بھی تیار ملتے ہیں, تو ہمیں صبح سحری میں بھی اور شام کو افطار میں ٹھنڈا قسم کا اس میں گڑ ڈال کے جو ہے وہ آپ استعمال کریں جو کے ستو کو, تو وہ تقویت دیتا ہے. یعنی کہ عام جو شربت ہے اس کے سائیڈ افیکٹ, اس کی پریزرویشن, اس کے فوڈ کلرز, اس کے نقصانات کو ہم کو بھگتنا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ گرمی کے دنوں میں جو کا ستو کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑا عمدہ رہے گا. کہ شام کو یہ ایک رواج ہونا چاہیے ہمارے پنجاب میں یا سندھ کے گاؤں میں, میں نے دیکھا کہ شام کے وقت جو وہ روزہ کھلتا ہے تو تربوز کا استعمال اور جو کے ستو کا استعمال جو زیادہ کیا جاتا ہے. وہاں پہ چونکہ گڑ بڑا اچھا ہوتا ہے, اصلی گڑ ہوتا ہے, تو وہ اس کو گڑ کو پہلے سے پیس کے اور اس میں جو ہے وہ جو کا دلیا ڈالا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس میں گوند کتیرا جو ہے گوند ہوتی ہے وہ اس میں ٹیسٹ کے لیے ڈالی جاتی ہے, تو وہ استعمال کریں تو وہ گرمی سے محفوظ رکھتا ہے. اور دن بھر کی جو تمازت جو ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں مسجدوں کی طرف نماز کی طرف جاتے ہیں تو بعض دفعہ گرمی کے اثرات ہو جاتے ہیں. روزے کی حالت میں بعض دفعہ اگر آپ کو گرمی لگ جاتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سر میں درد ہونے لگتا ہے, تو اس سلسلے میں جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ جیسے ہی گھر آئیں 10 سے 12 منٹ تک نیوٹرلائزیشن کریں, اپنے آپ کو نیوٹرل کریں, فوراً پانی میں نہ جائیں اور اس کے بعد پانی کا جو ہے وہ آپ نیچے کھڑے ہو جائیے اور کافی دیر تک یعنی کہ 4 سے 5 منٹ تک کہ آپ پانی ڈالیے اور اس کے بعد پھر پنکھا بند کر کے باہر آ جائیے, تو اس سے جو ہیٹ اسٹروک یا گرمی کے اثرات جو ہے لو لگنے کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے کیری ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے یا گرمی سے بچنے کے لیے, اگر ہم کیری کو لے لیں اور پیاز لے لیں, ایک عدد بڑی کیری لے لیں اور اس کے بعد ایک عدد پیاز لے لیں, ان دونوں کو اچھی طرح کاٹ کے تقریباً 5-6 لیٹر پانی میں اچھی طریقے سے ابالیں اور ابالنے کے بعد سفید چادر لے لیں, وہ پانی کو ٹھنڈا کر لیں. اور ایسا مریض جو کہ باہر گرمی سے متاثر ہو کر آیا ہے تو وہ روزے کی حالت میں ہو تب بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ چادر کو اس پانی میں بھگو دیجئے اور اس کو نچوڑ لے، اور اس کے بعد مریض کو سیدھا لٹا دیجئے، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ پوری چادر ڈالی. جب وہ چادر پنکھے سے ہلکی سی سوکھنے لگے تو پھر دوسری چادر تیار رکھیے، اس کو ہٹا کے دوسری چادر ڈال دیجئے. تو اس طریقے سے پیاز اور کیری کو ابال کے جو پانی ہوگا وہ آپ جو ہے وہ گرمی کے متاثرہ مریض کو اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں. اگر وہ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے جو ہے وہ تقریباً ہیٹ اسٹروک والی کیفیت ہو گئی ہے، سر میں اثر ہو رہا ہے، تو اس کو فوری طور پہ ٹھنڈے ٹپ جو پانی کا ہوتا ہے اس میں برف ڈال دیجئے، یا پھر پانی کو کسی نہ کسی فریج وغیرہ سے لے کے کسی نہ کسی انداز سے اس پورے پانی سے جو ہے اس کو نہلا دیجئے یا اس کو ٹپ میں ڈال دیجئے، تو 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی. اور پھر جیسے ہی آپ روزہ افطار ہیں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جس کو لو یا گرمی لگی تو وہ فوری طور پہ گھٹا گھٹ پانی نہ پیئے، پانی ٹھہر ٹھہر کے چسکی لے کے پیئے، تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پھر عام غذائیں اور کم مرچ والی غذائیں کھائیں، انشاءاللہ گرمی کے اثرات دور ہو جائیں گے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.